Tukamalizia kusema kwamba kufanya khiana ni dhulm, kufanya khiana katika amana ni kumdhulumu mwenye amana hiyo. Nini dhulma? Ma huwa dhulm? Dhulm ni nini? Adhulmu wad'u shay'i fi ghairi mawdhi'i. Dhulma ni kuweka kitu isiyokuwa mahali pake. Jaa fil mathal man istara adh-dhiba faqad dhalam li'annahu wada'a adh-dhiba fi ghairi mawdi'i. Ibn al-Athir katika kitabu chake An-Nihaya fi Gharib al-Hadith yaqul wa aslu adh-dhulmi al-jawr wa mujawazatu al-hadd. Asili ya dhulma ni jaur, ni kufanya dhulma na kupetuka mpaka. Hiyo ndiyo dhulma alivyoifasiri Ibn al-Athir katika kitabu chake An-Nihaya fi Gharib al-Hadith. Ndugu wa Islam, dhulma ziko aina tatu. Aina ya kwanza ya dhulma, dhulmun baina al-abdi wa baina rabbi wa huwa shirk. Aina ya kwanza ya dhulma ni dhulma baina ya mtu na baina ya Mola wake, na hii ni kumfanyia ushirikina Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake tafsiri al-Qur'an al-Azim أنسي مروى الإمام أحمد عن عبد الله لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على الناس فقالوا إلي قشك آيهي يا سورة الأنعام alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ikawa uzito kwa masahaba, masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, wa ayyuna la yadhlimu nafsa, nani katika sisi asiyedhulumu nafsi yake? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, innahu laysa alladhi ta'nun, alam tasma'u ma qala al-'abdu as-salih, ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Hamkusikia aliyoyasema mja mwema, ewe kijana changu, usimshirikishe Allah na kitu kingine, kwani ushirikina ni dhulma kubwa. Innahu huwa dhulm, huwa shirk. Maksudio ya aya, alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm innama huwa shirk. Dhulma hapa ni ushirikina, na ushirikina ndiyo dhulma kubwa, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, hikayatan ani al-abdi salih, ya bunay la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Na ushirikina huu mkubwa, mtu akifa na ushirikina huo, huyo anakwenda motoni milele. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Mwenye kumshirikisha Allah na kitu kingine, Allah amemharamishia pepo. Pepo ni haramu juu ya mtu huyo mshirikina. Makazi yake huyo ni motoni, na madhalim washirikina hawana wenye kuwanusuru. Hiyo ni aina ya kwanza ya dhulma. Aina ya pili ya dhulma, dhulmu al-abdi bil-maasi, bi-irtikabi al-maasi. Dhulmu al-abdi li-nafsi bi-irtikabi al-maasi allati duna shirk. Ni mtu kuidhulumu nafsi yake kwa kufanya maasiya ambayo ni chini ya ushirikina, maasiya ambayo yanamsababishia ghadhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na adhabu yake. Mtu akifanya maasi ni kwamba ameidhulumu nafsi yake, kwa sababu ameisababishia nafsi yake adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu quu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara. Enyi mlioamini, zikingeni nafsi zenu na za jamaa zenu na moto, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Kwa hiyo mtu anapofanya maasiya ni kwamba ameidhulumu nafsi yake, kwa sababu ameisababishia nafsi yake moto huo. Aina hii ya pili ya dhulma, Allah subhanahu wa ta'ala kwa huyu asi aliyefanya maasiya lakini ni muwahid, huyu anakuwa tahta al-mashia. Allah akitaka atamwadhibu, na Allah akitaka atamsamehe. Mtu mwenye kufanya maasiya ambaye bado ni muwahid, sio mshirikina, Allah subhanahu wa ta'ala akitaka atakwenda kumwadhibu yaum al-qiyama, na akitaka atamsamehe, kwa sababu hakufa mshirikina, amekufa ni muwahid. Aina ya tatu ya dhulma, dhulmu an-nas bit-ta'addi ala amwalihim wa dima'ihim wa a'radihim. Aina ya tatu ya dhulma ni kuwadhulumu watu, kuwadhulumu mali zao, au kudhulumu heshima zao, kuwavunjia heshima, au kumwaga damu zao. Hii aina hii ya tatu, hukumu yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe mwenye kuwadhulumu watu, mwenye kuwadhulumu wenzake mali zao, au akawavunjia heshima au akamwaga damu zao, Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe huyu dhalim mpaka huyu madhlum amsamehe, huyu aliyedhulumiwa amsamehe yule dhalim. Kama asipomsamehe, basi anaweza akamchukulia kisasi hapa ulimwenguni na akhira. Rawa al-Imamu Muslim fi sahihihi min hadithi Abi Hurairah radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, atadruna man al-muflis? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anawauliza masahaba, je, mnamjua nani muflis, nani atakayefilisiwa? Masahaba wakamwambia, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mataa. Muflis katika sisi ni yule ambaye hana pesa wala hana vitu vyovyote, huyu ndiye muflis tunayemfahamu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, al-muflisu min ummati man yati yawm al-qiyama bi salah wa siyam wa zakah wa yati wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa infaniyat hasanatu fa yu'khadhu min sayyiati yu'khadhu min sayyiatihi fa yu'ta min sayyiatihim fa yu'ta alayhi aw fa yurma alayhi thumma yurma fi an-nar. Muflis katika ummati wangu ni yule ambaye atakuja siku ya kiyama na sala, alikuwa akisali, alikuwa akifunga, alikuwa akitoa zaka, lakini anakuja siku ya kiyama huku amemtukana huyu, amemtusi yule, amekula mali ya huyu, amemwaga damu ya yule, amempiga huyu. Huyu hukumu yake ni kwamba zitachukuliwa thawabu zake wapewe hawa aliowadhulumu. Thawabu zake watapewa huyu na yule na yule, wale waliodhulumiwa. Thawabu zake zikimalizika, yanachukuliwa madhambi yao, anapewa yeye huyu dhalim. Madhambi ya wale waliodhulumiwa anapewa huyu dhalim, anapewa yeye madhambi yao, halafu anatiwa motoni, kisasi cha wale aliowadhulumu. Ndugu zangu Waislamu, ittaqu dhulma bijamii anwa'i fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyama. Tunatakiwa tujiepushe na dhulma kwa namna zote tatu, aina zote tatu tujiepushe na dhulma, kwani dhulma ni katika madhambi makubwa ambayo mtu asamehewi mpaka atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na arudishe madhalimu kwa wenyewe. Ndugu zangu Waislamu, dhulma adhabu yake ni hapa ulimwenguni na akhira. Dhalim anaadhibiwa hapa ulimwenguni na akhira, ndiyo adhabu ya huyu dhalim. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea kwamba adhabu ya dhalim ni hapa ulimwenguni, anaelezea kwamba hawafauli wale madhalim. Madhalim hawafanikiwi mambo yao, siku zote wanakuwa wanamdhulumu yule, wanamdhulumu huyu, wanakwenda kumdhulumu fulani, lakini hawafanikiwi katika maisha yao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hikayatan an Yusuf alayhi salam, alipoitwa na mraatul aziz, qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihu adh-dhalimun. Alipoitwa Nabii Yusuf kufanya maasiya, akasema nataka hifadha kwa Allah na maasiya, kwani Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mwana wako, mola wako, bwana wako ambao ni mumeo, imraatul aziz, wewe mumeo, ameniweka vizuri katika nyumba yake, hakika la yuflihu adh-dhalimun, hawafaulu madhalim. Kwa hiyo adhabu ya kwanza ya madhalim ni kwamba hawafanikiwi katika maisha yao hapa ulimwenguni. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Abi Bakra wal hadith fi sahih al Jami', Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, ma min dhanbin ajdara an yu'ajjila Allahu ta'ala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadakhiruhu fi al-akhirah min al-baghy wa qati'ati ar-rahim. Mtume anasema hakuna dhambi yoyote ambayo ni hakika Allah subhanahu wa ta'ala kumharakishia mwenye madhambi hayo hapa ulimwenguni adhabu, kumharakishia adhabu mtu mwenye dhambi hiyo pamoja na adhabu atakayomwekea kule siku ya kiyama, kuliko dhulma na kukata ndugu zake. Dhulma ni katika madhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anamuharakishia dhalim adhabu yake hapa ulimwenguni kabla ya siku ya kiyama. Dhulma na kukata mtu ndugu zake, hawashughulikii jamaa zake, hawaamkui jamaa zake, kukata undugu ni moja katika madhambi makubwa kama dhulma. Ma min dhanbin ajdara an yu'ajjila Allah ta'ala li sahibi al-uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadakhiruhu fi al-akhirah min al-baghy wa qati'ati ar-rahim. Ndugu zangu Waislam, dhulma ni sababu ya misiba mingi hapa ulimwenguni: maradhi, kuua, kuuana, ughali wa maisha, bei zinapanda kwa sababu watu wanadhulumiana. Ugumu wa maisha ni sababu ya dhulma za watu. Watu wamezidi kudhulumiana ulimwenguni, ndio maana bei za vitu kila siku zinapaa, wala sio kwamba zinapanda, zinapaa kutokana na dhulma zetu tunavyodhulumiana hapa ulimwenguni. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa inna lilladhina zalamu adhaban duna dhalik walakinna aktharahum la ya'lamun. Wale waliodhulumu wana adhabu hapa ulimwenguni kabla ya akhira, lakini watu wengi hawajui. Sababu kubwa ni watu kudhulumiana, ndio maana bei zinapanda, watu maisha yanakuwa magumu kutokana na dhulma za watu wanavyodhulumiana hapa ulimwenguni. Wa inna lilladhina zalamu adhaban duna dhalik walakinna aktharahum la ya'lamun. Hizi ni baadhi ya adhabu za wale madhalim za hapa ulimwenguni. Ama adhabu za akhira, hadith wala haraj, aya nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala zinaelezea adhabu za madhalim kule akhira. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea adhabu, moja katika adhabu za madhalim kule akhira, Allah anasema katika suratul Kahf, wa qulil haqqu min rabbikum faman shaa'a falyu'min wa man shaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at muttafaqa. Sema, hii ni haki kutoka kwa Mola wenu, anayetaka aamini, anayetaka akufuru, sisi tumewaandalia madhalim moto, moto ambao kuta zake zitawazunguka. Wa in yastaghithu, wakitaka kuokolewa, wakitaka msaada wa kiu, wanapewa msaada wa mkalmuhul, maji kama shaba iliyoyayushwa, ndio itakuwa maji yao ya kuondosha kiu, wala haiondoshi kiu. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhul, wanapewa msaada wa maji kama shaba iliyoyayushwa, yashwi alwujuh, inaounguza nyuso zao, bisa sharab, ni kinywaji kibaya sana, wa sa'at mutafaqa, na moto ni mahali pabaya. Hii ni moja katika adhabu za dhalimin, wale wenye kudhulumu wenzao hapa ulimwenguni. Dhulma ni dhulma, iwe unadhulumu kitu kikubwa au kitu kidogo, unadhulumu mali nyingi au mali chache, ni dhulma. Unamdhulumu Muislamu au unamdhulumu kafiri, ni dhulma. Uislamu haujasema kwamba watu wachukue mali za makafiri dhulman. Uislamu hauruhusu dhulma, ni dhulma. Uwe unamdhulumu Muislamu au ni kafiri, ni dhulma, ni madhambi makubwa. Kwa hiyo uwe unadhulumu mali nyingi au mali chache, kitu kikubwa au kidogo ni dhulma, na adhabu yake ni hiyo hiyo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam fima rawahu al-Imam Muslim min hadith Abi Umamah al-Bahili radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man iqtata haqqa imri'in muslimin bi yamini man iqtata haqqa imri'in muslimin bi yamini mwenye kuchukua haki ya muislam faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama alayhi al-janna فقال له رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن قضيبا من أراك نتوم صلى الله عليه وسلم أتيلزي عذاب يقول آخر قوال ظالمين أنا سمع من يكتكوا حق يمتم إسلام الله سبحانه وتعالى أمم واجبشي موت atakwenda kuingia motoni, wa harama alayhi aljanna, na ameharamisha pepo kwa mtu huyo. Mmoja katika masahaba akamuuliza, wa in kana shay'an yasiran ya rasul Allah, hata kama ni kitu kidogo. Mtume akamwambia, wa in qadiban min ara, hata kama ni tawi la mti umelikata wewe kwa mwizako, basi adhabu ni hiyo. Hata kama ni tawi la mti. Vipi watu wanadhulumiana magari? Watu wanadhulumiana mamilioni. Watu wanadhulumiana majumba. Mtu anangojea tu baba yake afariki yale majumba ayadhulumu, awadhulumu ndugu zake. Amdhulumu mamake, awadhulumu jamaa zake wanaomrithi. Watu wanadhulumiana. Waislamu ndugu zangu Waislamu. Watu wanakataa kwenda kurithishana mirathi ya Kiislamu. Wanakwenda kurithishana mirathi ya kitawahud kwa sababu ya dhulma, wa wadhulumu wenzao. Man iqtata haqqa imri'in muslimin bi yamini faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama alayhi al-janna faqala lahu rajul wa in kana shay'an yasiran ya rasul Allah qala wa in qadiban min araq. Ndugu zangu Waislam, Allah subhanahu wa ta'ala yumhil wala yuhmil, yumhilu dhalim wala yuhmilu. Allah anampa muda dhalim, sio kwamba anampuuza, anampa muda. Pengine atatubia, pengine atawacha maasiya yake hayo makubwa ya dhulma. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walau yuakhidhu Allahu an-nasa bima bidhulmihim, ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة أو ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لو الله أنجتك فواذب وات كتكنا نظلم ذاو أسنجي واتا من يمالوتي أفاقتك دنيا, lakini anawaakhirisha na kuwachelewesha mpaka muda maalumu aliouweka mwenyewe. Fa idha jaa ajaluhum, ukifika muda wao, la yastaqdimuna sa'atan wala yastaakhirun, ukifika muda wao hawawezi wakauchelewesha wala kuutanguliza muda wao. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, inna allaha la yumli lidhalim, inna allaha la yumli lidhalim hatta idha akhadahu lam yuflituhu. Allah subhanahu wa ta'ala anampa muda dhalim mpaka akimkamata hamponyoshi, hamwachili. Thumma qara qawlahu ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya dhalima inna akhdahu alimun shadid wallahu musta'an. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, مسلم anatakiwa afanye nini kwa mtu ambaye ni dhalim. Muislam mwenye imani kamili, mwenye manhaj sahih, mwenye aqida salima, anatakiwa afanye nini kwa huyu dhalim? Kwanza, adamu mahabbati dhalimin. Muislamu anatakiwa asiwapende wale wenye kufanya dhulma, asiwapende, awachukie wenye kufanya dhulma. Hili ni jambo la kwanza. Muislamu yule ambaye ni kamili, imani yake ni kamili, sio waislamu wale ambao ni naqisul iman, wanaowakumbatia madhalim, wanaochekacheka na madhalim, wanaowasaidia madhalim. La, muislamu ambaye imani yake ni kamili, uislamu wake ni wa kisawasawa, manhaji yake ni sahihi, anatakiwa asiwapende wale madhalim. Na hii ni kumwafiki Allah subhanahu wa ta'ala. Asipowapenda madhalim, ndipo amemwafiki Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah hawapendi madhalim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Malipo ya maovu ni maovu mfano wake, ama mwenye kusamehe akafanya sulhu, thawabu zake ziko kwa Allah. Allah hawapendi madhalim. Kwa hiyo muislamu anayefuatilia aya za Allah subhanahu wa ta'ala na imani yake ni kamili, anatakiwa asiwapende madhalim. Vipi wewe muislamu unajua mtu ni dhalim alafu unachekacheka naye? Vipi unajua kwamba mtu ni dhalim unashirikiana naye katika mambo mengine, hata kama sio katika dhulma, lakini unaushirikiana nao, unaushirikiana nao katika mambo mengine, unaushirikiano naye vipi? Na unajua kwamba huu ni dhalim, hapendwi na Allah. Unamaanisha nini wewe ukimpenda na Allah anamchukia? Wewe unamaanisha nini? Wama rabbuka bidhallamin lil'abid. Allah hawadhulumu waja wake. Sasa Allah kutompenda dhalim si dhulma, ni uadilifu wake. Wewe kwa nini unampenda dhalim? Kwa nini Waislamu tunawapenda watu ambao ni madhalim, na tunawajua lakini tunawapenda, tunashirikiana nao? Kwa nini? Tuna hoja gani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa aya hii, innahu la yuhibbu adh-dhalimin? Kwa jambo la kwanza ni kutowapenda madhalim na kuwachukia madhalim, ndivyo inavyotakiwa. Lakini taban, kuwachukia madhalim waislamu si sawa na kuwachukia makafir na washirikina. Madhalim bado ni waislamu, kama ni waislamu kweli, bado uislamu wao upo, lakini ni wapungufu wa imani, kwa sababu wanafanya madhambi makubwa ya kuwadhulumu wenzao. Kwa hiyo tunatakiwa tuwachukie kiasi cha dhulma zao. Pili, al-inkaru ala adh-dhalimin, kuwakataza hao wenye kudhulumu. Mtu awakataze wenye kudhulumu kwa kiasi cha uwezo wake, kwa sababu athari za dhulma, adhabu ya dhulma haimpati yule dhalim au wale wenye kudhulumu peke yao. Ni lazima tuwakataze, ni lazima tuwazuie na dhulma hawa dhalimun, kwa sababu adhabu ikishuka inatuenea sote, inawaenea watu wote, sawa ni wenye kudhulumu au hawadhulumu. Kwa hiyo lazima kuwakataza hawa dhalimin na dhulma yao kwa kiasi cha uwezo wetu. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Iogopeni adhabu ambayo haitawapata wenye kudhulumu peke yao, bali itaenea. Wattaqu fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Jueni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala adhabu yake ni kali. Kwa hiyo mtu kama ana dhalim, anamjua mtu fulani ni dhalim, amzuie. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. انصر أخاك ظالما أو مظلوما نصور نبياك سواء من ظالم أو من كذلميوا. Masahaba wakamuuliza mtume, hadha almadhlum ya Rasulullah, huyu mwenye kudhulumiwa tunaweza tukamnusuru? Fa kaifa bidhalim, qal tamnauhu min adh-dhulm fadhalika nasru, umzuie na dhulma zake, hiyo ndiyo kumnusuru, usimwachilie akawadhulumu watu. Inkaru adh-dhalimin. Jambo la tatu, adamu rukuni ila adh-dhalimin, kutowaridhia na kutowasapoti hawa madhalim. Ukiwajua watu kwamba hawa wanadhulumu wenzao, hawa wanataka kunyakua ardhi za wenzao, wanataka kuchukua ardhi za Waislamu wazitie katika mamlaka yao kwa manufaa yao wenyewe, wanataka kuwadhulumu wenzao Waislamu, unawajua, usiwaridhie na kuwasapoti, uwatenge, uwakate. Hivi ndivyo inavyotakiwa kwa Muislamu. Unajua watu fulani wanataka kuchukua ardhi za wenzao, wakate. Kama hawataki nasaha, wakate. Ndio inavyotakiwa. Allah anasema wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, msiwategemee wale waliodhulumu, usije ukawapateni ukakupateni moto. Wama lakum min duni llahi min awliya thumma la tunsarun, hamna nyinyi kwa Allah subhanahu wa ta'ala wapenzi badali ya Allah, kisha hamtasaidiwa lolote. Kwa hiyo hivi ndivyo inavyotakikana kwa Muislamu, akimjua dhalim asimpende na amkataze na dhulma ile, na asimtegemee na kumkumbatia na kumsapoti. Uislamu gani tulionao Waislamu wa kuwapenda madhalim na kuwasapoti madhalim? Wanafanya da'wa gani? Da'wa gani wanaoifanya hao, badala ya kujifanyia da'wa wenyewe? Wajifanyie da'wa wenyewe, waache dhulma, warudishe mali za watu, warudishe haki za watu, warudishe ardhi za watu. Da'wa gani wanaifanya? Manhaji gani walionayo kama si uhizbia? Huu ni uhizbia wa kuchukua ardhi za watu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hivi ndivyo inavyotakiwa Muislamu. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema inna an-nasa idha ra'aw adh-dhalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw shaka an ya'ummahum Allahu bi'iqabin minhu. Watu wakimwona dhalim alafu wasimzuie, Allah anakurubia kuwaeneza adhabu yake. What kama wasipomzuia yule dhalim? Leo sisi tunawakumbatia na kuwa nao na kushirikiana nao na kuwafuata fuata. Nini Waislamu? Uislamu gani tulionao wa kuwafuata madhalim na kushirikiana na madhalim? Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala bismillahil husna وصفاته العلى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر.